Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wilczur wita jako półprzewodnik strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Pirksim vēlus kumeliņus, ej kumeliņus, ņemsim be honest, League of Beans, just say League of Beans. Oj, piękne te dudy, piękne w wykonaniu Łotyszy. Ildzi, tak się zwie ten zespół, co chyba oznacza po łotewsku glony. Ale to każdy sobie sprawdzi oczywiście, bo jakaś praca domowa musi być po strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale nie wiem, czy ktoś gdzieś zdobędzie jakiś łotewsko-polski słownik. Ildzi zaczęli dzisiejszą strefę, która będzie wybrzmiewać do czwartej nad ranem, czyli tradycyjnie. No ale zaczynając się od trzeciej nad ranem, z tego względu właśnie dr Wilczur znowu piastuje zaszczytne stanowisko półprzewodnika strefy. Już kiedyś tak było, ale do tego oczywiście wrócimy, bo suspens w audycji musi być. Nie wiem, czy przez godzinę uda mi się spłacić właściwie dług lingwistyczny zaciągnięty u społeczeństwa, które wykształciło mnie absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego, więc spłacam dług, bo ten zestaw muzyczny miał na celu nauczenie was liczebnika 6 po łotewsku. 6 po łotewsku to sesi. Sesi mozi bundzejniki, czyli 6 młodych doboszy. Tytuł pierwszego utworu, a tytuł drugiego utworu sesi jauni bandenieki, czyli 6 młodych chłopaków. Liczebnik 6 sesji. Mamy z głowy, już trzeciej szóstki nie będzie, bo to by mogło być za wiele. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem czat idzie przez świat, ale tylko przez godzinę. No właśnie, już rozpacza Marianna. Powracam po dłuższym czerwcowym wypoczynku, chcę sobie posłuchać strefy od 2 do 4, na wszelki wypadek. Sprawdzam, bo przecież mógł doktor zabalować dłużej, a tu informacja, że strefa od 3 do 4. Trzeba było uważać. Ale pomimo, że strefy połowa, no ale oczywiście ta lepsza połowa strefy, to będziemy mieli i tak nowości i premiery, do czego właśnie zmierzamy. Z Hiszpanii zespół Los Carniceros del Norte. Llorar. nada. Por sus bromas caen como sangre cien lágrimas. Me cansé de ser una perra en un burdel. Crazy Chocolate murió por cobarde. Y me sobraré con cien lágrimas. Deberíais hacernos reír, pero nos hacéis llorar. We'll be right back. No brawo, doktorze Wilczurze, i nawet premiera i debiut zmieścił się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, jednogodzinnej, właściwie w lepszej połowie strefy się zmieścił. Za ten debiucik ściskamy łapę naszemu kronikarzowi strefowemu siwemu, który udostępnił ten fonogram, którego twórcy nazywają się Los Carniceros del Norte, co oznacza rzeźnicy północy po hiszpańsku, co mnie trochę dziwi i intryguje, ponieważ dałbym głowę, że Hiszpania, czyli kraj pochodzenia Los Carniceros del Norte, leży na południu. Ale jak wielokroć powtarzałem w tej audycji, jeśli chodzi o nazwy i tytuły tworzone przez artystów, nikt za nimi nie nadąży. No chyba, że racjonalnie rzecz biorąc, tworzą dla Marokańczyków, Tunezyjczyków i tak dalej, no to wtedy po arabsku albo po francusku powinni się nazwać, a nie po hiszpańsku Los Carniceros del Norte. Inną ciekawostką tego debiutu jest to, że ta płyta, z której zaczerpnęliśmy dzięki siwemu, oczywiście ten zestaw muzyczny, nazywa się kolorofobia. Kolorofobia to lęk przed klaunami. Rzeczywiście klaunów jest mnóstwo na tej płycie, i w tytułach utworów, i w tekstach, i na obrazkach. Jeśli ktoś z was kiedyś odczuwał lęk przed klaunem, niech się nie martwi. Inni też tak mają. Jest na to nazwa, jest na to jednostka chorobowa. Nie musicie się martwić, że jesteście sami. To debiut w takim razie i premierę Los Carniceros del Norte, czyli rzeźnicy z północy, mamy za sobą. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Ja muszę trochę szybciej mówić niż drzewiej bywało, bo tylko godzina audycji, właściwie połowa, ale też i lepsza połowa, bo patrzę na zegar i widzę, że... Za bomba mało czasu. No właśnie, nie wiem nawet, czy zdołam zajrzeć do skrzynki listelowej. Ha, na stercie widzę listel od naszego kronikarza strefowego, siwego. No to czytamy, bo siwy ważkie informacje przytacza. Godzinna strefa była już nadawana w przeszłości od 8 stycznia 2011 do 18 czerwca 2011. W porze największej słuchalności jednak. Od godziny 22 do 23. A nie jak redaktor rzekł tydzień temu na antenie, od północy do pierwszej. Ech, rozmarzył się siwy. Dużo bym dał nawet za godzinę strefy, ale o tej porze co kiedyś. No a kiedyś narzekał. Ech, ten siwy niekonsekwentny. Sam nie wie, czego chce. W godzinę to się nic nie zdąży rozwinąć i trzeba ucinać wszystkie wątki, twierdzi siwy. A i nawet ołówek się dobrze nie rozgrzeje, jak wpisuje się tak mało zestawów w kroniki. I pozostaje niedosyt i wielki kac moralny, konkluduje siwy. Kac znam. Moralny nie. Co my tam mamy na kupce w takim razie wśród naszych dzisiejszych zestawów muzycznych? Czat idzie przez świat. Pod tym hasłem gramy do czwartej. To może jacyś intelektualiści? A proszę bardzo. Z Macedonii. Nie, nie ma takiego kraju. Jest Macedonia Północna. Ale jak to północna? Przecież oni na południu leżą. O, widzę, że dzisiaj będzie tak jakoś abstrakcyjnie. Nieco aberracyjnie. Będzie, że niby na południu, ale z północy. Nie. Co tymi artystami, a nawet politykami, to nikt nie nadąży. Z Macedonii Północnej, ale z południa Europy, Bernays Propaganda. We'll be right back. trzecina. Właśnie. Co prawda nazwa angolska tfu-tfu Berna jest propaganda, no ale już po macedońsku. Tak, to był język macedoński. Tak, jest taki język macedoński, chociaż kraj to nie Macedonia, tylko Macedonia Północna, czyli północno-macedoński powinien się nazywać. Oj, wszystko pomieszane, poplątane, tylko lingwiści stosowani, tacy jak dr Wilczur, no, nadążają. Nieprawda, dr Wilczur też czasami nie nadąża za różnymi językami. Krótka lekcja macedońskiego, proszę bardzo. Lep i igry, chleba i igrzysk, o, bardzo łatwo to nawet poszło. Dodeka krstot nego zgasne, czyli dopóki nie zgaśnie krzyż. To trochę dziwne. Sugeruje, że w Macedonii Północnej no, na potęgę krzyże palą. Nie wiem, nie znam się. Wygląda, czy to jakieś antychrysty, ale to będzie praca domowa dla słuchaczy. Może byli w Macedonii Północnej, może wiedzą, o co chodzi z tym krzyżem niegasnącym. Być może usłyszymy się za tydzień. Będzie okazja, żeby wszystko powyjaśniać. A tymczasem Berna jest propaganda, będzie wypisana na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i to nawet grażdanką, żeby każdy mógł sobie złowić tę macedońską rybę w sieci. No, trochę taki oddech intelektualny, rzeczywiście pośród fonogramów bardziej pasujących do dzisiejszego leitmotivu, czat idzie przez świat. Ale zanim czegoś posłuchamy, to oczywiście, doktorze Wilczurze, daj głos słuchaczom. Przecież słuchacze to sól tej audycji. No, posolona Basia pisze. Basia nie ustaje w wysiłkach, aby zostać asystentką doktora Wilczura. Niektórzy słuchacze pozbawiają ją złudzeń, ale Basia jest bardzo zdesperowana. Basia donosi. Kronikarz siwy jest niezbędny. Jego pozycja niepodważalna. Ale ja, ewentualna asystentka doktora Wilczura, nie stanowię dla niego konkurencji. Pan to musi mieć cały dwór, gdyż jest pan najredaktorem kochanym. Kronikarz, asystentka, biograf, nadworny portrecista. Znam jednego policjanta, który robi dobre portrety. I jeszcze co najmniej kilka osób funkcyjnych by się panu przydało, twierdzi Basia. Proszę nie łachotać mojej próżności. Wracamy w takim razie do meritum tej audycji, czyli do muzyki. No nie wiem jednak, czy nie zrezygnuję z czytania listeli od słuchaczy, bo patrzę na zegar i widzę, że oj, troszkę mało czasu zostało, a tu trzeba leitmotiv wypełniać. O, teraz wypełnimy. Teraz czat przejdzie przez świat i dotrzemy do Brazylii. Tylko gwoli dziennikarskiej ścisłości dodam, że zestaw muzyczny będzie w języku portugalskim, bo to jest język państwowy w Brazylii, nie brazylijski, nie. Więc rzecz cała będzie po portugalsku, ale tego nawet władający portugalskim mogliby nie stwierdzić, dlatego wyjaśniam wcześniej, aby wszystko było jasne. Z Brazylii, Descarga. rock'n'rolla wesz, livre do inglés. Na udurmasz, kontaktanosz pelu e-mail strefa@polskieradio.pl. Po portugalsku to była tutaj tylko ta pani, co mówiła, rock'n'rollowa wesz. A zespół Discarga z Brazylii tylko teoretycznie był po portugalsku. Tym bardziej, że z Brazylii, bo brazylijska odmiana portugalskiego może nie do końca zrozumiała dla Portugalczyków z Portugalii. strefa@polskieradio.pl można pisać. O, będziemy grzebać tutaj w skrzynce listelowej. Będziemy. Tymczasem przypominam, że wszystkie utwory poszczególnych wykonawców wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. O, to właśnie mogłaby być niezła zagadka i niezły konkurs, no ale co? Przecież ja tutaj nawet żadnej porządnej nagrody nie mam, tylko pół nagrody mam. To nie będę pytał, ile utworów zespołu Discarga zostało wyemitowanych. No rozumiem, że taka odpowiedź, która od razu ciśnie się na usta, to że jeden. No może dwa, bo pani była pośrodku. Ta pani, co mówi, rock'n'rollowa wesz. Ale obawiam się, że słuchacze mogli i nawet na te pół nagrody nie zasłużyć odpowiedzią. No to będzie można sobie policzyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy po emisji tej audycji, ale przynajmniej zespół Discarga z Brazylii wypełnił dzisiejszy leitmotiv Czad idzie przez świat. To może już wypełnianie leitmotivu mamy z głowy, a dr Wilczur, no oczywiście, musi oddać głos słuchaczom, no bo oni tak naprawdę są filarami tej audycji. O, Janek z garścią poezji się pojawia, właściwie to jest taka garsteczka, połowa garści poezji. Jankowe strofy brzmią tak. Strefy połowa, lecz czy czadowa? To oceni historia i to ta niepokorna. No, czy można to nazwać nawet garstką lub połową garści poezji? Nie wiem, ale przynajmniej Janek będzie miał do czego dążyć. Może jeszcze mały jakiś listelek? Oj, nie wiem, co mi zegar podpowiada. Patrzę i widzę, że... Kruca bomba, mało czasu. Zbyszek donosi tak. Cienko to widzę. Kiedyś strefa trwała 6 godzin. Redukcja do 1 godziny źle wróży. Przejąłem się słowami Zbyszka i przygotowałem sobie taki, mógłbym go nazwać zestawem pożegnalnym na wszelki wypadek, żeby już teraz, gdyby nie było okazji, to będzie zestaw rosyjski i przy okazji nauczymy się czegoś po rosyjsku. Zespół Tarakany, czyli karaluchy, ale to nie jest istotne. istotny jest tytuł utworu. Spasiba i da svidania, czyli dziękuję i do widzenia. Kolejny utwór słowa iz četrih bukw. Słowo z czterech liter. No i na koniec astav eta siebie. Zostaw to dla siebie. Tarakan, czyli karaluchy. Rosja. Панк, ответьте мне, ответьте, господа, интернет, теоретики, вы все знаете, вы асы сетевой патетики, но я теорию манал, дайте же конкретики, расскажите все, что знаете про вызов большинству, про протест, социальность и оппозицию. А когда вы все распокойствовать устанете, я изложу точку зрения свое. Прошу минуту внимания, панк это слово из четырех букв. Вы поражены, вы в ярости и панике. Как же это так, всего из четырех букв? Успокойтесь и сами сосчитайте. Приемки произнесите вслух. Теперь вы сами, сами видите. Панк это слово из четырех букв. Панк это слово из четырех букв. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Что зависит, я здесь для того, чтобы себя выражать. Oj, doktorze Wilczurze, strefa chyba schodzi na psy, bo coraz częściej realizujesz leitmotiv w audycji Czat idzie przez świat. Pod takim hasłem gramy dzisiaj, no i zespół Tarakany z Rosji chyba wypełnił. Oczywiście wszystko będzie wypisane, po raz ostatni to mówię. W tej audycji oczywiście polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, tam nawet grażdanką będzie wypisane wszystko, co było grane w audycji, żeby każdy mógł znaleźć sobie tę muzyczną, a właściwie nawet złowić tę muzyczną rybę w sieci. No a jak właściwym alfabetem jest napisane, to łatwiej, bo dr Wilczur no, musi spłacać ten dług lingwistyczny zaciągnięty wobec społeczeństwa. Dług podejrzewam we frankach. Na razie żaden franek nie napisał, że dług umorzony, więc dr Wilczur spłaca te koszmarne raty, koszmarne oczywiście dla słuchaczy, bo doktor Wilczur o językach obcych to mógłby mówić o 6 godzin, na przykład od północy do 6 rano, jak już tak kiedyś było. A to proszę, niby franek napisał. NH, właściwie przedstawiający się osobnik, też mam franek na czwarte. I umorzyć nie umorzę, ale się poskarżę, że tyle już razy pisałem do strefy. I to być może był błąd, bo redaktor ani słowa nie odpisał, ani nie zacytował. A kiedyś, jak się złocisza i 23 grosze inwestowało, to się miało przeczytanego listela na antenie, donosi NH, co na czwarte ma franek. Drogi Franku, na czwarte, kiedy to było? Ja nawet już nie pamiętam tych starych dziejów, bo głowa już nie ta. Tylko nasz kronikarz strefowy siwy na pewno to pamięta. A nie, on też nie pamięta tych czasów, więc już nikt nie pamięta tych czasów poza NH, który na czwarte ma franek. Wtedy strefa trwała 6 godzin. To czytaliśmy wszystko. Jak leci. Nawet instrukcje obsługi czasem się zdarzało. strefa@polskieradio.pl to być może już na za tydzień, bo jeszcze jeden mały listelik wygrzebuje ze sterty listelowej. Ignacy. Swego czasu była w strefie prezentowana pierwsza płyta mojego ulubionego zespołu Baby Metal z Japonii. Posiadam drugą i trzecią ich płytę. I mogę podesłać, jeśli się przyda. Bardzo gratulujemy akcesu do wielkiej, acz patologicznej, burzyjącej z darów rodziny Strefy Rock'n'Rolla wolnej od Angola. Nie wiem, czy godzinna strefa to jest dobry punkt wyjścia, bo mało czasu, króca bomba. Ale sobie tutaj wszystko zapiszę na miary, na Ignacego i jak tylko będzie troszkę więcej czasu, to może i małe japonki też będą. No a teraz patrzę na zegar i co? Zostało nam tylko jedno. Ładny finał, ładny finał. Muszę się odpowiednio umościć tutaj, właściwie odpowiednio sobie zasiąść. Już niektórzy słuchacze wiedzą, w jakim języku się pożegnamy. Czat idzie przez świat. Nie byliśmy jeszcze w Turcji. No to żegnamy się i siadamy po turecku. A do kiedy się żegnamy? No miejmy nadzieję, że do za tydzień. Tam olarak neyim, iki ayaklı.